cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Tretia časť. Krátko pred Vianocami Kamil s Ninou nasadli do Wartburgu a odviezli sa do Dobranskej doliny. Cestu kto si odhrnul, auto nechali odparkované na kraji, vzali zo zadného sedadla pílku a vybrali sa k stromom. Našli peknú nízku jedličku a pár vrzmi ju odrezali. Kamil odniesol stromček na pleci k autu a hodil ho na strechu, kde ho pevne priviazal k záhradke. Ďalšie 2 hodiny sa pokúšali auto dostať z okraja cesty. Kolesa prešmikovali. Nepomáhali ani deky, čo pod ne podsunuli. Nina sa snažila tlačiť, veľa však nezmohla. Nakoniec zabralo, keď Kamil stál jednou nohou vonku a auto rozkolísal. Na štedrý deň stromček ozdobili guľami, salónkami a reťazou z farebných elektrických sviečok. Sneh sa pomaly roztápal. V kuchyni z malej platne hrala pieseň Vánoce, Vánoce, prichádzaj, a v obývačke a detskej zase kazeta Kamilovej obľúbenej country kapely Greenhorns. Na oboch stranách sa dala nájsť iba jedna pesnička s akou takou vianočnou atmosférou. Začínala slovami Na Vánoce ráno, štedrej den tehdy byl, ja se v celé temný, jak smutek, probudil. Nina išla pred večerou s tatom krmiť. Doniesla Huculovi a koze jablká. Pohladkala koňa po hrive a skúsila stopiaceho sa snehu urobiť snehuliaka. Zazdalo sa jej, že hore na roli sa zablískalo. Lenže v zime búrky nie sú. Obloha bola zatiahnutá tmavými mračnami. Mesiac sa na chvíľu ukázal medzi oblakmi. Z kyslej kapusnice zjedla iba trochu a pri obaľovanom kaprovi trpla, aby sa jej do krku nezapichla kosť. Luisa Elena z toho bola tiež celá nesvoja a meso, čo Kamil Nine opatrne chystal sústo po súste, ešte dôkladne kontrolovala. Nechali ju, aby sama otvorila vysoké dvojkrídlové dvere do elektrickými sviečkami vysvietenej detskej izby, kde stal stromček. Po rozbalení darčekov Ninu posadili na sánky a dole dedinou ju ťahali až k babke a detkovi. Plech na spodku saní často zaškrípal o kúsky odhaleného asfaltu posypaného štrkom. U babky v obývačke bežala staršia česká rozprávka a všetci sa vzájomne prehlušovali. Cestou späť znova padal sneh a rýchlo zahaľoval odkryté kúsky ulíc. Vločky sa mihali vo svetle pouličných lamp. Na druhý deň sa išli pozrieť do mesta Gotílii. Tieto Vianoce nestrávila u žiadnej zo svojich dcér. Mala na návšteve Erharda Karnera. Muž s prešedivenými vlasmi a plešinou sedel na gauči. Už pri príchode si všimli veľké terénne auto za bránou. Erhardov úsmev pôsobil strnulo, ale okuliare mu dodávali akýsi dôstojný výraz. Hovoril len nemecky a Otíliu oslovoval Mausiko. Krkolomne tlmočila, čo vravel. Našťastie už pár slov vedeli aj Kamil s Luisou Elenou. Mali za sebou mesiac večerného štúdia v budove obchodnej akadémie. Ninu na tú hodinku a pol nechávali u susedov. Hrala sa zatiaľ s Peťkom. Teraz vysvetľovali, ako jeden pán na kurze požiadal učiteľku o zoznam nemeckých nadávok. Na ďalšiu hodinu mu skutočne podala papierik. On si ho vzal, poďakoval a na kurz sa už nikdy nevrátil. Erharda nabádali, aby im o sebe čosi povedal. Po príchode sestier Luisy Eleny s manželmi sa rozhovor rozprúdil. Jeden zo zaťov, Otiliov vysnívaný inžinier, totiž vedel obstojne nemecky. Jano vždy nechal Erharda povedať vetu, potom ho jemným gestom ruky zastavil a prerozprával jeho slová. Medzitým zase do nemčiny tlmočil hlavne Kamilové poznámky na odľahčenie. Erhard Karner začínal ako pekár. Rýchlo stúpal potravinovým reťazcom, až požieral všetko, čo mu stálo v ceste. V správnej chvíli začal podnikať s eurooknami, vďaka ktorým definitívne zbohatol. Hoci prvý milión mariek získal ešte z rukami od múky. Zjavne si užíval, že má poslucháčov. ak by na dvore nestal Nissan Terrano 2 a ak by Otília nevidela jeho plachetnice v Juhoslávii, znel by ako nafúkaný rozprávkár. Ešte v ten večer Otília slávnostne oznámila, že 1. januára odchádza s Erhardom do Hartu v Bavorsku. Jej neskoršie listy, často sprevádzané fotografiami z domu, potvrdili, že Nemec v prvý sviatok vianočný hovoril pravdu. Rovnako však bola pravda aj to, čo zamlčal. A kto by už len vedel povedať, čo je dôležitejšie. Tesne pred ich odchodom sa definitívne rozpadlo Československo. U Čanádiovcov to všetko vyvolalo pochmúrnu náladu. Nina si ešte pamätala, ako sa Luisa Elena tešila, keď sa stal prezidentom Václav Havel. Sledovala inauguráciu a všetko dcere vysvetľovala. Ceremoniál svojou veľkoleposťou pripomínal korunováciu. V januári napadalo neobvyklé množstvo snehu. Nina prechladla a z okna pozerala na tatu. Odhrňal sneh. Spravil cestičku od domu k bránke na dvore a keď sa už dostal až tam, začal odhrňať aj tzv. Námestie, ako spoločný priestor nazývali susedia. Sneh dával nahromadu k svojmu plotu. Z provizorného kopca sa Fater Síčky a Paľko s Peťkom po obede spúšťali na boboch. Nina otvorila vnútorné okno a cez zavreté vonkajšie krídla kričala: "To spravil môj tato!" Vetu zopakovala niekoľkokrát, ale i tak jej nerozumeli. "Nina, veď ich nechaj," Kamil sa prezliekal za obývačkovou skriňou. V detskej izbe v jednej línii viseli dve kolísky s lanom na špláne. Kamil navrtal do stropu diery, zhora pustil skrutky, ktoré na povale vypodložil a utiahol širokými maticami. Tak vznikla konštrukcia na celý lezecký areál. V rohu vysokej izby postavil drevený domček a na ňom ohradené pódium. Nina mala čo robiť, ale často nebolo s kým. Stávala si po zemi indiánske osady s westernovými mestečkami. Medzi nimi vznikalo napätie a veľké boje. Postupne si vytvorila niečo, čo by sa dalo pokladať za ťahovú stratégiu. Rovnako sa však hrávala s miniatúrnym nábytkom pre bábiky. V detskom veku sa s ním hrávala aj mama. Len čo vyzdravela, vybehla na dvor. Zo snehu sa už nedalo budovať, no kopec pri plote ešte vždy stál. Konečne ho mohla vyskúšať. V tom čase už ostatné decká nelákal. Okolo nej sa motal iba Rony. Musela dávať pozor, aby mu bobami neprešla po packe. Zamávala Danielovi, susedovi, ktorý býval z druhej strany ich veľkého domu. Stenu detskej izby mala spoločnú s izbou jeho detí. Danielove céry boli malé, ešte nechodievali na dvor. Spoločný plot obrastalo husté hrozno. Niekedy ich cez skrine a stenu počula nariekať. Určite aj on ju. Daniel bol tatov bratranec. Tiež robil najprv pre štátne lesy. Nina si ešte dobre pamätá, ako sedel vedľa kočiša na voze v modro-oranžových monterkách a pílo položenou pri sebe. Teraz chodil na firemnom Forde a rozvážal cigarety pre veľkú zahraničnú firmu. Vždy mal krátke strnisko a srdečný prejav. Nina na ňo nezabudne ani dlho potom, čo sa o 15 rokov zabije na motorke v Chorvátsku. Dostane šmyk a podbehne pod autobus. Jeho nová priateľka, ktorá bude sedieť za ním, nehodu prežije. Telo späť na Slovensko rodina prepraví s pomocou cigaretovej firmy, kde bude v tom čase Daniel zastávať vysoký post. Po pohrebe pôjdu všetci na kar do motorestu Maják. Bude to vôbec prvá smrť, ktorá sa Niny naozaj dotkne, ktorú nebude vedieť pochopiť a prijať. Napriek tomu, že medzičasom zažije pohreby prababiek a pradeda z otcovej strany. Pri prvej zmienke o jeho tragickej nehode si spomenie, ako stála pri bránke a mávala mu, keď odbáčal na príjazdovú cestu k svojej časti domu. Začiatkom februára Kamil rúbe drevo pre čopov. Z kopy metrových klád už veľa neostáva. Nina si tam pred pár rokmi rozsekla čelo, keď sa pod ňou zvrtlo polienko a ona zletela na ostrie motyky. Na hranici vlasov jej zostala jazva. Nemá však tvar blesku. Kamil narúbané kúsky ukladá do pleteného koša a nosí ich do jednotlivých izieb. Kratšie do kuchyne a dlhšie do detskej, kde je vnútro stavaných kachlí rozsiahlejšie. Výjde znovu pred dom a chystá sa pokračovať v práci. Z nedalekého lesa začuje rachot spadnutého stromu. Je šero. Z role vidí medzi Skalkou nad Váhom a Trenčianským hradom červenajúcu sa západnú oblohu. Kým príde k lesu, padne tma. Nájde troch bratov, palendovcov z mlyna, pília vysoký zdravý strom. Podľa stôbu jeden otiahli dolu svahom až k domom. Rozčúli sa a nakričí na nich. Nemá so sebou zbraň, nie je ani v lesníckom. Oni ho však dobre poznajú. Sú v presile, no napriek tomu neodvrávajú, čím si ho obmekčia. Nechá ich stiahnuť aj druhý spílený strom a ide domov. Po večeri niekto zabúcha na dvere. Najstarší z bratov donesie 200 korún. Kamil je v rozpakoch, ale napokon peniaze príjme. O dva dní na to sa pri plote zastaví Krištof Kadet. Počul som v krčme, ako dobre si pochodil, smeje sa nahlas. Čo ty myslíš? 200 korún za štátne drevo? To je dobrý kšeft. Kamil nepovie nič, pokračuje v práci. Ale keď Krištof zájde, zasekne sekeru do pňa na rúbanie. O chvíľu už kráča dolu k mostíku a odtiaľ k mlynu. Zabúcha na dvere domu, kde predpokladá, že býva najstarší brat. 200 korún mu vráti a ide domov. V apríli prišli Peťko s Paľkom Ninu obliať a vyšíbať. S mamou vyfúkli pár vajíčok a namáčali ich do vody s krepovým papierom. U Otílie sa Veľká noc tentoraz slávila na nemecký spôsob. Čokoládové odmeny bolo treba hľadať po celej záhrade. Jednu krabicu so sladkosťami zahrabali v komposte, inú zas zakliesnili do hustých kríkov. Keď deti nejakú objavili, všetci vykrikovali a aplaudovali. Wunderbar, pridal sa Nemec. Kto si to po ňom zopakoval bez nemeckého akcentu? Nine až v neskorej dospelosti napadne, aké bolo smiešne, že sa síce všetci učili nemčinu, no nikto sa ani len nepokúsil napodobniť jej špecifický prízvuk. Počas sviatkov Erhard predostrel svoj plán. Vezme Otíliu a jej troch zaťov k sebe domov do Traunsteinu na východe Nemecka. Dobre im zaplatí za dvojtýždňovú prácu a cestou späť ho presťahujú do Trenčína. O pár dní sa už Kamil doma lúčil s Luizou, Elenou a Ninou. Od štátnych lesov dostal horko ťažko dovolenku. Vyhoveli mu, len si musel od vedúceho vypočuť nepreberné množstvo rečí. Nasadol do Nissanu Gerhardovi a čoskoro zmizli za zákrutou. Dni sa nechutne vliekli. Večer si Nina s mamou skladali pucle. V kuchyni nechali zažatú iba malú stolnú lampu, pustili si rádio a súťažili, kto skôr zloží svoj obrázok. Nebude to také ľahké, drahá, ja sa nezbavíš, s tým sa lúč, vyspevovali reproduktory, zatiaľ čo Nina náhlivo ukladala jednotlivé dieliky obrázka s krtkom a myškami. Celé dva týždne mala dovolené spať s mamou v manželskej posteli. Noci boli ešte stále chladné. Počas prvého víkendu pozerali filmy z videokaziet. Kamil ich doniesol z požičovne deň pred odchodom. Znamenalo to však, že ich bude treba do týždňa vrátiť. A tak si Nina s mamou naplánovali aj výlet do mesta. Keď si pozreli oba filmy o Bernardínovi a niekoľkokrát sériu Toma Jerry, vybrali sa na autobus k majaku. Opatová už bola súčasťou mesta No Nina do Trenčína zavítala len výnimočne. Vystúpili pri nemocnici, obchodný dom Družba stál neďaleko. Na prvom poschodí vrátili kazety a po chvíľkovom dohadovaní si ďalšie nepožičali, aby sa zase nemuseli vracať, kým je Kamil preč. Potom šli do centra pobehať po obchodoch. Nina v hračkárstve pred Barbie tentoraz uprednostnila balíček s indiánmi, plastovým vigvamom a párom koní. Vonku bolo sichravo. O 12:00 začali byť mestské hodiny. Všade sa hrnulo veľa ľudí. Prešli pasážou Zlatá Fatima, krížom cez Palackého ulicu za stávke. Po ceste v štyroch prúdoch lietali autá. Rozpršalo sa. Krčili sa pod červenou striežkou s mnohými ďalšími ľuďmi. Nastúpili do medzimestskej linky. Luisa Elena sa šoféra spýtala, či by im nezastavil v Opatovej. Najprv sa zdráhal, no keď napokon prikývol, Luisa sa vďačne rozosmiala. Sadli si čo najbližšie k dverám, aby sa nemuseli predierať von. Nina sa necítila dobre. Svaly mala stuhnuté a všetci tí ľudia ju znepokojovali. Mesto jej pripadalo cudzie, anonymné a chladné. Kým ho začne vnímať inak, prejde takmer polovica jej života. Cestou zo zastávky zdravili všetky psy za plotmi a plechovými bráničkami. Na chodbe si dali dolu mokré veci a vošli do chladnej kuchyne. Luisa Elena zakúrila v kachliach. Na plynovom sporáku dala variť čaj z lipových kvetov. Nina sa zatiaľ v kresle zabalila do deky. Mama jej dovolila vziať si dnu Aeroniho. Lietal po izbách a nevedel sa prestať tešiť. Večer šli spolu nakrmiť Hucula. Kozu chodil dvakrát denne dojiť fatrsík. Nechával si za to mlieko. Nina sa síce tešila, ale všetky výhody, čo z ich samoty vzýšli, zastieral zvláštny pocit čakania. Luisa Elena často dcéru našla, ako sa pozerá cez okno na najvzdialenejší bod na ceste. Vysvetľovala jej, že tato sa vráti až 28. Dovtedy je zbytočné hľadieť do diaľky. Kamil spolu s dvomi švagrami a svokrou Otíliou po dlhej ceste dorazil do Traunsteinu. Erhard ich previedol po honosnom dome. Ohýbané orechové drevo nábytku ladilo so zárubňami. Mal dojem, že sa ocitol v luxusnom hoteli. Nie, že by Kamil z vlastnej skúsenosti vedel, ako vyzerá luxusný hotel. Ak bol kdesi na lyžovačke alebo na letnom výlete, prespával v ubytovniach so šarpaným vybavením z predošlej éry. Kuchyňa, jedáleň, veľká spálňa a ešte väčšia obývačka. K tomu hosťovské izby, kúpeľne, dvojgaráž s prístupom rovno do domu. A ako si nepatrične, k tomu hneď na druhý deň, budíček o 6 ráno. Na raňajky si mohli k pečivu brať rôzne salámy. Natvrdo uvarené vajcia, džemy, syry, čaj a mlieko. Už o 7 stáli kúsok odtiaľ na prázdnej parcele. Prvé dni chystali základové jamy a pripravovali všetko na príchod do miešavačov. Na obed chodievali domov, varila Otília. Jedlo chutilo výborne, nesťažovali sa. Horšie bolo, keď obed nestihli. Erhard cestou späť kúpil dva kusy Weihnachtsstollen, aby mali po večeri dezert. Už o pár dní ukladali kvádre, ktoré tiež čakali na zaliate betónom. Stavba postupne rástla. Kamil si nevedel predstaviť, koľko za tie 2 týždne stihnú spraviť. Hostiteľ však tvrdil, že sklad bude dovtedy hotový. Také čosi sa zdalo nemožné, obzvlášť keď sa jeden zo švagrov musel vrátiť na Slovensko. Jano mal povinnosti vo firme. S Kamilom zostal len Alfred. Tempo sa nepodobalo ničomu, čo dovtedy zažili. Každý deň čakali na príchod tmy. Temnota sa javila ako spasenie. O to väčšie bolo ich prekvapenie na začiatku druhého týždňa. Erhard totiž vytiahol veľké reflektory a porazil západ slnka. mohli tak ťahať do noci. Alfred frflal, ale Nemec jeho námietky nebral na vedomie. Kamil sa k sťažnostiam nehlásil. Kamilovi, wunderbar! Cez víkend niekto privolal políciu a Erhard musel sľúbiť, že budú pokračovať až v pondelok mimo pracovného pokoja. Mnohé sa dá robiť aj tichšie, ako sa rýchlo ukázalo, a na miestach, kam z ulice nevidno. Posledný deň sa rozdávali peniaze. A klampiarská firma pokladala plech. Sklad naozaj stál, okožovaný, s oknami i dverami. 100 mariek na deň, v prepočte zhruba 2000 korún slovenských. Každý si domov doniesol takmer 30 tisíc. Kamil by na takú sumu doma robil aj pol roka. Erhard požičal veľké nákladné auto, oveľa väčšie ako Avia, ktorou pred rokmi Kamil vozil ľudí na sadenie stromčekov. Alfred na šoférovanie nemal vodický. Spolu naložili nábytok z domu. Sedačky, jedálenský stôl so stoličkami, stôl z kuchyne, kreslá, poličky, niekoľko veľkých hodín, obrazy a mnoho iného. Otília zatiaľ zostala v Traunsteine. Erhard šiel v Nissane pred nimi, aby ich vyviedol na diaľnicu. Po pár kilometroch zapol výstražné svetlá a odbočil na pumpu. Šnel, Kamilovi, šnel! Nemcovi sa zdalo, že nákladiak brzdí premávku. Tu ich však už nechal. Podali si ruky a odtiaľto išli ďalej bez prievodu. Šoférovať také veľké auto bola pre Kamila novinka. A stále si len zvykal. Preto išiel cez mesto tak pomaly. Teraz sa pred nimi črtal vchod do tunela. Obaja muži začali panikáriť. Nedarilo sa im nájsť nič, čím by zapli svetlá. Na tie sa totiž úplne zabudli spýtať. Premávka tiekla ako rozvodnená rieka a už sa nedalo nikde zastaviť. Kamil sa obával, čo sa stane, keď sa vrútia do temného tunela. No hneď ako tam vošli, upokojili sa a začali sa smiať. Osvetlenie vo vnútri pôsobilo jasnejšie, než biely deň vonku. V tom strese im vôbec nedošlo, že vo vnútri žiadna tma samozrejme nebude. Ešte pred východom sa im zapínanie svetiel podarilo bez ďalších ťažkostí nájsť. Cez celé Rakúsko sa kochali výhľadmi na Alpy. Rozprávali sa o 2 týždňoch u Erharda. Keď vytiahol ten reflektor, som myslel, že ma tam vystrie, vravel Kamil s nepatričnou radosťou v hlase. Čo? Veď si vyzeral, ako by si bol rád. Švágor mu nevedel odpustiť, že sa nepridal k jeho protestom. Lenže Kamil okrem základov stavby budoval aj základy vzťahu s Erhardom. Nemec sa zjavne mohol spoľahnúť len na ňo. Nevypísanú súťaž o najväčšieho ťahúňa jednoznačne vyhral. Na rakúskej strane hranice so Slovenskom ich žiadali predložiť zoznam vecí naložených v nákladiaku. Chvíľu sa dohadovali, až napokon Erhard z domu odfaxoval narýchlo spísaný zoznam vecí. Colník si vzal papier a bez ďalšej kontroly ich pustil domov. V Trenčine náklad vyložili u Otílie, počuli zvoniť telefón, ale nezdvihli ho. Kamil na druhý deň vzal otca ako spoločníka a leteli náklade, jak zaviesť späť do Traunsteinu. Medzi tým sa stihol zvítať s Luizou Elenou a malou Ninou. Dcera sa ho akosi hanbila. Mal z toho zvláštny pocit. A v duchu sa zaprisahal, že bez nich už nikam nepôjde. Nastane však čas, keď si na svoj sľub už bohužiaľ nespomenie. Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková,